usinilie mara ninune kisa kuachwa. Muna subiri nitwe machozi situko hapa. Unampenda mtu wakupendi kuvuja kwa pakacha. Sipangiwi ratiba na mtu mapenzi takataka. Tisa hivi bila biti napenda takapela. Eti nsile tonge kuna jitu linankera. Stori za mapenzi sitaki nataka za hela. Numa nataka nesa limbaga tukisela. Oh yeah. Poa tu. Thank you.